Gönül Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Ahmet Mahmut Ünlü. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'nin tüm eserlerini Arifan Yayın Evi'nden temin edebilirsiniz. 0212 532 93 36 532 93 36. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere bir Ramazan-ı Şerif umresi nasip ederek sizlere tekrar kavuşturduğu için kendisine sonsuz hamdü senalar ederiz ve tekrar tekrar hepimize helal mal ile nasip etmesini niyaz ederiz ve böylece mübarek Ramazan-ı Şerif'e kavuştuğumuz için Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederiz. Hepinizin Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri birçok hayırlara vesile eylesin. Ve mutlaka bu mübarek ayda affolan kullar zümresine ilhak eylesin. Mektubatta Ramazan-ı Şerif'le alakalı bir mektup var. Fakat şimdi ben hazırlıksız geldim. Biraz da telaşlarım var idi. Haftaya inşallah radyo dersimizde salı akşamı o mektup uzundur. Bakalım bitirebilirsek bitiririz. Olmazsa haftaya bitiririz. Bu gece mübarek Ramazan-ı Şerif hakkında bazı faziletli amellerden konuşalım ki başında bulunuyoruz. Bu ilk 10 başı sayılır. Ve şehrun, bu öyle bir mübarek aydır ki evvelu rahmetün, başı rahmettir. Şimdi biz rahmet faslındayız. Allah-u Teala'nın acımasına mazhar bulunmaktayız. Rabbim bize acıdığı için, lütfettiği için bu İslam'ı gönderdi. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi, bize Kur'an indirdi, bize kitap indirdi ve bize böyle bir mübarek ay lütfetti. Bundan dolayı rahmet kısmında mutlaka hissemiz büyük olsun. Allah'ımızın rahmetinden en büyük hisselere nail olmamız için onun sevdiği amellere muvaffak olalım. İnşallah. Ve vesatu mağfiretün, ortası mağfirettir. O ikinci on yarısında Allah-u Teala'nın affı mağfireti coşup taşıyor. İnşallah ondan da nasibimiz büyük olur ve affoluruz. Ve ahiru, son kısmı, son on zaten itikaf yapılan geceler, itku minen nar, cehennemden azatlık ve beraatlık veriliyor. Bu son 10 gecede zaten Kadir Gecesi'de bulunduğu için kuvvetli görüşlere göre onun da değeri bütün gecelerden üstün oluyor. Böylece bu mübarek ayı hadis-i şerif 3'e bölüyor. Biz de bunun her bir faslından, her bir kısmından hissedar olmak için ne yapmak lazım? Bunun çaresine bakmak lazım. Burası dünya pazarı. Bir kere kuruldu. Biz de bunda müşteri olarak hazır bulunduk. Allah'ımız bizi yarattı, gönderdi. Şimdi müşteri ne demek? Satın alan demek. Neyi satın alacağız? Ya cenneti satın alacağız, Allah nasip eylesin. Ya cehennemi satın alacağız, Allah muhafaza eylesin. Bunun başka gidiş yeri yoktur. Ancak fetret devrinde gelir, Allah, peygamber hiçbir şey duymamış, hiçbir vahiy ulaşmamış, kitap ulaşmamış, risalet ulaşmamış, o toprak olur. Biz şimdi öyle bir durumda değiliz. Onun için biz mutlaka ya cennete gideceğiz ya cehenneme gideceğiz. Artık yerimizi buradan hazırlıyoruz. Müşterilik bu. Satın alıyoruz burada şimdi. Şu anda satın almadayız. Teravih kılmak ona keza. Oruç öyle. Sabah namazı öyle. Beş vakit namaz öyle. Cemaatler öyle. Zikirler öyle. İnşallah efendim Ramazan-ı Şerif'in başında hemen döndük, yetiştik ki bu sohbetler devam etsin de İnsanlar istifade etsinler, salih amellere muvaffak olsunlar da hepimiz ortak olalım inşallah diye. Şimdi salı akşamları burada konuşma yaptığımız yerde Fatih Halit Caddesi'nde teravih kıldırıyorum inşallah. Korkmayın, teravihi hatimle kıldırmıyorum. Yatsı, teravih, vitir hepsi 45 dakikada bitti. Onun için korkulacak bir şey yok. Böyle 3 saat, 5 saat size namaz kıldırmayacağız. Onun için rahatlıkla gelebilirsiniz. Teravihin peşine buradan bu konuşma yapılacaktır. İnşallahurrahman. Perşembe akşamı Rabbimiz bir mani vermesin. Mübarek cuma gecesidir. Cuma gecelerinin, cuma günlerinin Ramazan'da özel bir hususiyeti vardır. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Fazlu Ramazan, fazlul cum'ati fi Ramazan, kefazli Ramazan, ala sairi şuur. Ramazan ayındaki bir cumanın diğer sene aylarındaki, haftalarındaki cumalarından ne kadar üstünlüğü var? Ramazan ayının diğer aylardan üstünlüğü kadar üstünlüğü var. Kıyaslarınızı doğru yapın. Peki Ramazan ayının diğer aylarına kadar üstünlüğü var? Ve fazlu Ramazan ala sairi şuur, kefazlillah ala sairi halk. Ramazan'ın diğer aylardan üstünlüğü Allah'ın kullarından üstünlüğü kadardı. Hiç Allah ile yaratan Halik, kullar mahluk, yaratılmış acizler bir olur mu? Kıyas edilir mi? Mukayese edilir mi? Edilemez. İşte Ramazan'daki cuma ile Ramazan dışındaki cumalar da kıyas edilemez. Burada herhalde 4 tane cuma çıkar. Zaten ilk gece cuma ile girdi Türkiye'de. Arabistan'da cumartesi ile girdi. O bakımdan yani şu anda bizim önümüzde belki de yine 4 cuma vardır. Cuma ile girdiği için. Öyle olunca 5 oluyor yani. Bir günle kazanıyor. Bu da büyük bir kazanımdır inşallah. Yarın değil işte öbür gece cuma gecesi. Yani perşembeyi cumaya bağlayan, perşembe bitti mi cuma gecesi giriyor. İslam'da gece öncedir. O cuma gecesidir. İnşallah iftarımızı burada yapacağız. Herkes iftarlıklarını ona göre getiriyor. Muşambalar getirmek lazım. Ona göre muşamba serip yeniliyor. 10-15 dakikada iftar edildikten sonra sohbet yapılacak. Yani perşembe sohbeti yatsıdan sonra değil. Perşembe sohbeti kaçtan sonra? İftardan hemen sonra. Efendim akşam namazını müteakiben cami-i şerifte, yani burada ibadet yerinde, secdegahta itikafa da niyet edilir. Orada da çok büyük kazanç var. Cennette iki köşk var. Bu niyetle insanlar gelir. Akşam namazından evvel girer. Ve böylece itikafa niyet ederse Ramazan-ı Şerif'te Allah Teala ya hak olur ki o kişi için cennette iki kasır, iki köşk bina eder. Efendim لَوْ تَعْفَوْا الْاَرْضِ وَيَغْرِسُ بَيْنَوْمَا غِرَاسًا. O iki köşk. Anlatıyorum. Şaşırıyorlar, kalıyorlar. Kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor. Bu köşkler nasıl böyle büyük? 70 bin kapısı var. Bir kapısından öbür kapı görünmüyor. Her tarafı hur-i gılman, efendim dolu hizmetçiler. Cennet elinden en edna olana 1000 kişi efendim gel dediği zaman, çağırdığı zaman 1000 tane hizmetçi kapısında lebbek lebbek diye buyur, ne istiyorsun diye hizmetçisi olacak kasırlar, köşkler, efendim bir tuğlası altından, bir tuğlası gümüşten, meyve cennetinin tümü altından. Biz bunları uydurmuyoruz. Bunlar hep hadis-i şerifleri var, sahih kaynakları var. Böyle bir cennet var. 60 metre için 60 sene çalışıyoruz. Eve giremeden mezara giriyoruz. Çokları bir ev sahibi olamadan öldüler. Para biriktire biriktire bir araba zor alıyorlar. Bir ev zor alıyorlar. Dünya fukaraların yeridir. Dünyanın en zengini ahirette. Efendim hiç yersiz yurtsuz kalır. Eğer imanı yoksa, eğer ameli salih yoksa, dünyanın parası nedir, zenginliği nedir efendim? Böyle kasırlar var. Şimdi mübarek Ramazan gecesi insan girerken akşam namazına niyet eder, o itikafa niyet eder, bu iki köşkü hak eder. Yani hakkan alallah diyor. Allah söz veriyor, üstüne borç yaptı bunu diyor. Akşam mesarası ibadet yerinde, namaz yerine girip durana. Bir de ayet hadis okunur, ilim meclisinde bulunurlar. Böylece aralarına da bir ağaç diker ki levtafe vel ardı levesya'u. O ağacın etrafını bütün dünya halkı, yani Adem Aleyhisselam'dan hesap et, şu anda bile 7 milyar dünyada insan yaşıyor, altında belki 70 milyar var, daha fazlası da var. Bütün bunlar o ağacın etrafında tavaf yapsalar, bak şimdi Kabe'nin etrafında tavaf yaparken sayı sınırlıdır yani. Bir sayı var, onu aşarsan zaten metafa tavaf alanına bile sığmaz. Şimdi tavaf alanını genişletmek için herhalde Osmanlı'dan yapılan o revakleri kaldırma kararı almışlar. Senelerdir bu kararı alıyorlar. Yani o revakler orada kalsa istiyoruz. Velakin tabii çok izdihamlar da başladı. Nüfus arttı, Müslüman nüfus arttı. Allah sayılarını artırsın Müslümanlara. Amin, imkanlarını artırsın. Amin. Çünkü oraya gitmek imkan istiyor. Fakat şöyle bir teklif aklımdan geçiyor. Bunu hükümete de duyuruyorum buradan. Herkes de duyursun. Beni dinleyenler de yetkililer olabilir, aklı yeten insanlar olabilir. Şöyle düşünüyorum. Madem bunu illaki bunlar yıkacak, kaldıracaklar. Edyat Kalesi gibi gecenin yarısında bu yıkıma başlarlar. Kimsenin haberi olmaz. Şimdiden buna müracaat etseler, deseler ki bizim Türkiye hükümeti, bu bizim ecdadımızın, Osmanlı dedelerimizin yadigarıdır buraya. Ama siz buna illa da karar aldınız, kaldıracaksınız. Devlet devletin iç işine karışamaz. Bu bize düşmez. Ama bize müsaade edin, biz bunu Türkiye'den mimar mühendis ekipler getirerekten kısa bir zaman içerisinde biz bunu taşlarını hiç kırmadan, kubbelerini kırmadan, ona göre yani çok en az hasarla bunu biz alalım da Türkiye'de sembolik olarak 400 senedir belki orada Kabe'de duruyor o mübarek taşlar. Dolayısıyla biz bunu Türkiye'de bir yere kurarız. Orada hem ortası mescid olur, etrafında da bu mübarek yapı anıt olur diye aklıma geldi. Kimse düşünmüyor mu bunları bilmiyorum ki, ben mi akıllıyım canım bu memlekette? Dolu akıllı var. Ama bunu hükümete duyurur. Bunlar bunu aniden bir gece yıkarlar. Yıkmadan evvel hükümetler arası yazışma olsun, buna müsaade edeceklerini tahmin ediyorum. Yani tamam, siz buyurun, dedelerinizin yapısıdır, alın derler. Demeleri muhtemeldir. Çünkü bunda bir zarar ziyan yok yani. Ya buradan da kuvvetli bir ekip gider kısa zamanda. Çünkü orada tavaf alanı böyle aylarca şeye müsait değil. Nakle. Çok güçlü ekipler giderse bir anda, Türkiye'nin çok şeyi vardır, inşaat üzerinde en ileri devletlerdendir. Onun için hemen bunu alıp da getirebilseler, şöyle güzel bir yerde bunu kursalar aynı düzenle beraber, ortası da mescid olsa ne güzel olur yani. İnşallah nasip olur. Şimdi ne diyorum sana, tavaf alanının etrafına bir şey var, mesafe var. 10 dönüm kadardır herhalde tahminim. Fakat bunu şimdi o revakleri de kaldırsalar, onu bunu kaldırsalar yine sınırlıdır. Çünkü eski yeni yapıları var. O yeni yapıları zaten kaldıramıyorlar. Dağlara dayanıyor. Bu itibarla ne kadar adam sığar? Diyelim yani. O tam alanın etrafına ne kadar adam sığar? Sığsın 100 bin, 200 bin diyelim yani. Orta kata, üst kata 1 milyon ve öyle tavaf etsin diyelim. Şimdi cennette bir ağaç diker gidiyor. İki köşkün arasında, akşam yatsı arası, itikafta kalana. O ağacın etrafını diyor, İmam-ı Gazali Hazretleri bu hadisi zikrediyor İhya Ulumiddin'de. O ağacın etrafında bütün dünya halkı ne demek? Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar. Bunun sayısını ancak Allah bilir. Çünkü bunun nüfus sayımı tutulamıyor. Bir asır geçer, kayıtlar gider. Hele evvelki kayıtlar hiç yok. Bu kadar insan o ağacın etrafında tavaf etse hepsi yer bulur diyor. Nasıl bir ağaçtır? Yani cennetin büyüklüğü bu kısa akıllarla anlaşılacak cinsten değildir. Onun için Buhari hadisinde ne geçiyor? İnne fil cenneti le şecereten yesirur rakibu fi zille me'te am fümme le aktava. Cennette bir ağaç var. Atlı giden en süratli, tımarlı, efendim kaliteli cins at. Öyle. Uyuz at değil. 100 sene en hızlı seri seyriyle yol kat etse ne yapamaz? O ağacın gölgesini kesemez diyor. Bitiremez diyor. Bu Buhari'dir. Ve Ebu Hureyre ve Kravu İnşidüm, bir hadiste var yine Ramazan Şerif hakkında yapılan secdelerde, Ramazan'da 500 sene gitse atlı o ağacı kesemez. Bir secdeye Ramazan'da öyle bir ağaç dikiliyor. O da ayrı bir hadis-i şerifte vardır. Tergib-i Terib hadislerinde geçer. Fakat 100 sene gitse bunu kesemez. Bu kolay bir şey değil. Bu yani dünya aklıyla anlaşılacak bir şey değil. O nasıl bir ağaç ki o kadar gölgesi uzanıyor. Vekravun şiddüm, isterseniz okuyun. Ve zillim memdud, ne var cennette? Uzun uzadıya gölgeler var. İşte Allah öyle 10 kilometreye, 100 kilometreye uzun demez. Mevla bir şeye uzun dedi mi, Mevla'nın büyüklüğüne göre düşün onun uzunluğunu. Bu itibarla Perşembe akşamı inşallah mübarek Cuma gecesini ihya etmek niyetiyle akşam ezanında efendim nevalemizi de alalım, öyle çok ağır şeylere lüzum yok. Biraz işte hurmadır, bir sandviçtür, içine biraz peynir yeter, bunlar temiz şeyler. Dökülüp bulaştırmaz, yağlı falan olmaz. Bu itibarla inşallah Cuma gecesinde sohbet olacak. Nasip olursa inşallah Rahman Rabbimiz manileri izale eylesin. Evet. Şimdi kardeşler, Ramazan-ı Şerif'teki faziletli ameller hakkında ki bahisten ders yapalım ki bu meseleler vakit geçmeden öğrenilsin ve böylece amel edilsin, kazanılsın, kar edilsin. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet eden hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haçtan döndüğü vakit kaç defa haç yaptı? Bir kere veda haçında. Evet, Ümmü Sinan annemiz Ensariye, Ensardan Ümmü Sinan radıyallahu anha, ona sordu. Ma mena akimnel hac? Dedi, sen niye benimle hacca gelmedin? Biliyorsunuz 100.000'i aşkın sahabi veda haçında bulundular. O da dedi ki, felancanın babası, yani kocasını kastetti, yani kocamın iki tane efendim bineği vardı, hayvanı var. Birinin üzerinde seninle haç yaptı geldi, yayan zor. Binekle hacca geldi. Diğeri de bizim tarlayı suluyor. Onun için ben öbür hayvanı da alıp hacca gelsem kocamla, burada bütün her şey kuruyacak. Şu hurma ağaçları falan kurudu mu da bir daha zor iş. Öyle şeye benzemez. Efendim lahanaya pırasaya benzemez. Koca ağaç. Ve bu yüzden ben gelemedim. Efendim ne yapacağız? Resulullah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem fe inne umraten fi ramadan taqdi hacceten ma'i. O zaman sen bekleyeceksin, Ramazan gelecek. Ramazan'da gideceksin, ömre yapacaksın. Eğer Ramazan'da ömre yaparsan benimle hac yapmayı ancak o öder. Bir adam benimle hac yapmak istedi, yapamadı. Biz yapabildik mi Resulullah'la hac? Yapamadık. O zaman benimle hac yapmak isteyen te'adül hacceten ma'i, Ramazan'da ömre yaparsa benimle beraber hacca tam denktir, eşittir. Ha benle yaptı, ha Ramazan'da ömre yaptı. Allah Teala onun için bize bayağı nasip etti. Rabbim hepinize nasip etsin. Halal mahalle nasip etsin. Bana da ölünceye kadar nasip etsin. Elden ayaktan düşürmeden Ramazan ömresi. Onun için maşallah Türk milleti bu işe bayağı merak sardı. Eskiden biz Ramazanlarda giderdik. Türkler çok az. Yani 15 sene, 20 seneler evvel. Yani Türkler Ramazan'da çok az olurdular. Şimdi tavaf alanının yani 3'te 2'si Türktür. 3'te 2'si Türktür. Maşallah. Elhamdülillah. Millet faziletli amele, bizim milletimiz meraktır. Yani bu çok fazileti var. Sahih hadis. Maşallah. Hem dünyaya uyanık olsunlar hem ahirete uyanık olsunlar. Çok kazansınlar. İnşallah. Ama bütün mesele nedir? İlim, ilim, ilim. Yani şu meseleyi anlamak, yaptığını bilerek yapmak, haram yapmamak, şartlarını ihlal etmemek, bütün bunları ne yapacağız? Bu cahillik ortalığı kaplamış. Bunlar işte ömreye gitmeden, hacca gitmeden insanlara çok bilgi vermek lazım. Bunu götüren işte turlar mıdır, diyanet midir? Bu hususta bilgili insanlar konuşması lazım. Konferans vermesi lazım, bu insanlar dinlemesi lazım. Bilmiyorlar. Burada da ne var? Büyük bir sıkıntı var. Onun için Allah Teala fazl-ı kerebiyle kabul etsin hepimizinkini. Ama öğrenmemek, bilmemek mazeret olmaz. Mutlaka bilmek lazım. Onun için ilim mi üstün, amel mi üstün? El ilmu efdalü minel ameli. İlim amelden üstün. Niye üstün? Çünkü amel ilimsiz olmuyor ama ilim amelsiz oluyor. Yani bir insan burada oturuyor, konuşuyoruz, dinliyor veya kitap okuyor. Bu ilimdir. Yani bu oluyor. Ama namaz kılayım dese, şartlarının ilmine vakıf olmasa namaz olmuyor. Oruç tutayım dese, orucu bozacak iş yapsa olmuyor. E şimdi millete de acayip acayip fetvalar vermeye başladılar. Denize girsen oruç bozulmaz, kafanı da soksan bozulmaz. Ya tamam da kardeşim, bunlara bu kadar da yüz verilmez ki. Kafanı da soksan bozulmaz. Niye giriyorsun? E sana ne diyor bana? Yapana ne olur mu kardeşim? Bak abdest bozarken bile ne diyor? Affedersiniz, şeriatta ayıp yok. Çok rahatlamayacaksın. Yani otururken büyük abdeste çok su verirken taharette, o noktada çok ne yapmayacaksın? Kendini koy vermeyeceksin. Çünkü o menfezden dahi, kadın menfezinden dahi giren su orucu bozuyor ya. Sen şimdi şimdi gözümden girdi, kafamdan girdi. Ya tamam da yani ben efendim muhafaza ettim. Ya tamam da bu insanlık halidir. Bazı kere oluyor. İnsan kaçırıyor bir anda ya. Bir dalga gel, bir şey olur. Ne lüzum var sakat iş yapma? Şimdi fetvaları genişlettiler. Ondan sonra şunu olsam bozulmaz, iğne olsam bozulmaz. Ya iğne İmam Ebu Yusuf'a göre bozulmaz. Tamam ama bu zaruret halindedir. Çok ağır hallerdedir böyle. Şimdi keyfe keder. Sen efendim yok vitamin iğnesi, yok kuvvet iğnesi, yok bilmem ne iğnesi. Olmaz ki oruçluyken böyle şeylere. Bu çok bir zaruret olur. İmam Ebu Yusuf'un fetvasıyla amel edilebilir. Ama şimdi böyle çıktılar ekrana, çarşaf çarşaf hocalar fetva veriyorlar. Şimdi kalkmış efendim. Adam diyor ki banyo yapmak bozmaz. Tabii biz de biliyoruz bozmaz. Ama dikkat edilmesi lazım. Su yutmadıkça. Ama bunu sen şimdi ikide bir keyfine böyle havuza gir, denize gir, şuna bak oruçluyken. Şimdi birisi de çıktı diyor ki diş macunu da bozmaz. Ya bu şimdi çok ileri gitti ya. İyi ağzına karpuz kabuğu koy, geri çek falan. Bu ne oluyoruz ya? Yani bu şimdi diş macunu mutlaka ki ne olur? Bu ağzının tükürük bezleri çalıştığı için sulanır ağız. Bu diş macununa illa o ağızdaki tükürükle beraber karışma olur. Yutmazsan diyor. Peşine de şart koşuyor. Neymiş efendim? Yutmazsan bozulmaz. Ben de biliyorum onu. Ama yutma tehlikesi kaçta kaç? %50'den çok yukarı. Bir zerre kadar bir şey gitse bozar bunu. Ne lüzum var diş macununda şeyine? Yani ne dedim sana şimdi? İlim. Bak mesela benim oruç risalem var. Epey zaman evvel yazdık. Burada bayağı bir ilim var. Orucun bunun farzı nedir, vacibi nedir, niyetinin saati nedir, şudur, budur. Bunları bilmek lazım. Ya, yanlış iş yapmamak lazım. Onun için şu anda Ramazan'dır, oruç tutuyorsunuz. Ömer Nasuh Efendi İlmihali başımızın üstünde. O en büyük kitaptır. Ve lakin mesela müstakil risaleler de var bu hususta. Benim oruç risalem var mesela. Bayağı bilgi var onda yani. Epey bir malumat var. İnsan şimdi Ramazan geldi, ben şimdi oruç tutuyorum derken hemen bunun ilmi hali nedir? Şu anda 11 ayda bu ilim farz olmaz. Ama oruç tutmak bu ayda farzsa bunun şartını şurtunu bilmek de bu ayda ne oluyor? Farz. İlim budur. Sen şimdi bu hususta ilim lazım sana. Orucun mekruhları nedir? Biliyor musun? İki tane say desem ayaküstü sayamazsın. Kitapta var, ben biliyorum. Neyi biliyorsun sen? Kitapta olduğunu. Kitapta ne var? Açtık mı okuruz beraber. Nerede lazım bu? Ne zaman lazım bu? Oruçluyken. Orucu tutuyorsun işte, 4-5 gün oldu zaten. Ha dedim Ramazan bitecek. Sen bunu bu kadar mekruhunu işledikten sonra kitapta var da sana ne kar var? Yani Allah rızası için. Talebul ilmi feribatun. Ala kulli müslimin ve müslime. Biz bu sohbetlerde bütün ilmihal tafsilatına giremiyoruz. Girsek yani aylarca bir oruç dersi yapabiliriz. Bu baş edemeyiz bunu. Sıralı konuşsak baş edemeyiz. Öyle haftada bir gece, iki gece değil. Sıralı konuşsak yetişmez bu. Ama onun için bu kitaplar yazılıyor ki size bunda kolaylık olsun. İlim tahsili her inanan erkek kadına farzdır. Bu hangi ilim? Köprü yapmak mı? Bana ne köprü? Gitsin mimar mühendis yapsın. Bana niye farz oluyor? He? Hangi ilim bu? Gök bilimleri mi? Felsefe bir ilimleri mi? He? Yok efendim şey mi? Doktorluk mu? Baytarlık mı? O her şeyin ehli var. Her meslek sahibine saygı duyuyoruz. Hizmet ediyorlar. Ama bütün Müslümana niye farz olsun? Ama bir ilim var ki her Müslümanım diyene farz. Farz ne demek? Yatsı yıkıldım nasıl farz? O ilmi de farz. Yani böyle anadan atadan görmekle, gelenekle, görenekle namaz olmaz, oruç olmaz. Bozarsın, haberin olmaz. Bozulduğundan da haberin olmaz. Onun için şimdi oruç risalesi ele alınsın hemen. Çoğunuzun var. Raflarınızda duruyor. Bu oruç risalesi ele alınacak. Bundan efendim ilimler bakılacak. Farzı ne, vacibi ne, sünneti ne, müstehabbi ne, edebi ne, Haramı ne, mekruhu ne, müfsidi ne, müfsit bozan şeyler. Bunlar bilinmezse maskaralık olur Allah'ın huzurunda. Mevla bir şeyi farz ediyor, sen onu nasıl yapılacağını bilmeden ben de şunun gibi yapayım diyerekten oruç tutulmaz. Onun için ömre de öyle. Efendim, hangi ibadet olsa öyle. Ömre işte farz değil. Farz değil. Şafii mezhebine göre vaciptir. Hanefi mezhebine göre sünnettir. Kuvvetli sünnettir. Velakin bir işe başladığın zaman da o sana ne oluyor? Farz oluyor. O geliyor. 6 şartta çıktım. İşte 7.yi yapmadım. Ne lazım gelir? Niye yapmadın? O geliyor. Efendim ben işte ihramdan çıkma vakti geldi. Saçımı tıraş etmedim. Saçımı tıraş etmeden evvel 3-4 saat elbise giydim. Niye giydin? Yani niye bilmiyorsun bu bunun yasağıdır ya? Saç tıraş edilme olunmadan ihramdan çıkılmıyor. Yani ne demek istiyorum? Ömre sünnet ne? Şimdi sen yatsının sünneti. Yatsının sünneti ne? İlk sünneti veya son sünneti. Durdun. Buna durdun mu bu ne oluyor zaten? Otomatikman. Vacip oluyor. Bozsan kazası gerekiyor bozduğun için. Bu meselenin sünneti kalmıyor ki bu durumda. Bir işe başladığın anda onu farz ediyorsun. İhrama niyet ettin. Ömre ihramı da olsa bu sana vaciptir, farzdır. Vacip ettin onu sen şimdi. Namaza durdun, bitti. Durduktan sonra o namazın sünnetle farzı fark etmiyor. Yani namaz mecbur oluyor artık o namazı kılman. Bozsan kaza etmen gerekiyor sünnet de olsa. Bozduğun için. Hiç başlamasan farz değil. Ama başladın mı vacip etti. Onun hükmü bilinmeli değil mi? Onun için ilme çok ağırlık vermemiz gerekiyor. Bir yandan sohbetler teşvikçidir ama kitaplar ilim verir. Mutlaka sıkılmamak lazım. İbadetten üstün, amelden üstün. Hep bunlar nereye sayılıyor? İbadete sayılıyor. Bilmesem nasıl yapacağım? Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim hatmi ve mukabeleler. İbn Abbas radıyallahu anh'a anlatıyor ki hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ecveden nasi bil hayri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok cömertti. İnsanların en cömerti kimdir sorulursa Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnşallah bize de cömertliğini ulaştırıyor. Bizi de şefaatinden mahrum etmeyecek inşallah. Biz ona inanıyoruz. Vecvede makan. Fakat bu cömertliğinin en cömert zamanı ne zaman olurdu? Fî şehr Ramazan. Ramazan ayında çok cömert olurdu. Ramazan dakikada hiçbir ayda bolluk yapmazdı. Ama başka aylarda yaptığı bolluğu da dünyada kimse yapamazdı. Onu da kıyas edemeyiz. Krallar yapamazdı, krallar. Verdiği zaman dünyanın padişahları veremezdi. Ne gelirse dağıtırdı, hiç stok etmezdi. İlla yerini bulur fakir fukarayı. Kendi dolaşır, gezer. Ya ona gelen olur, ya o gider. Mutlaka. İki gün parayı bile tutamazdı. Emanet, zekat dağıtılacak. Kendisine ait gelen ganimetten olsa veya hediye olsa onları da yine mutlaka verir, verir, verir. Hine yelgâhu Cibrilu, Hazreti Cibril Efendimiz'e kavuştuğu zaman fevdârisül Kur'an, Kur'an müzakere ettikleri zaman. O zaman çok cömert olurdu. Bu ne zaman olurdu? Ve kâne Cibrilu aleyhisselam yelgâhu fî kulli leyletin min Ramazan fevdârisül Kur'an. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesi gelirdi. Mutat. Bu ne acayip bir şeydir. Melekleri görmek ne acayip bir şeydir. Hele Cebrail aleyhisselamı görmek. Ya peygamberlere nasip oluyor. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasip olduğu kadar hiç kimseye nasip olmamıştır. 4000 kereden fazla görüşmüşler. Ya bu Cebrail aleyhisselam ne demek? Kur'an'ı müzakere ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okur. Efendim Cibril'e arz eder. Cibril onu dinler. Sonra karşılıklı okurlar. O okur, o dinler. O okur, o dinler. Onun için ne deniyor buna? Mukabele. Ramazan'da camilerde yapılıyor. Bu mukabele ne demek? İşte Hafız Efendi okuyor, cemaat dinliyor. Fele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hine yelkâhu Cibril ecvedü bil hayri minel rihil mursele. Cebrail aleyhisselamla buluştuğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Kuvvetle esen rüzgardan daha çabuk hayırları herkese ulaştırırdı. Yani rüzgarın yetişemediği kadar seri bir şekilde cömertlik yapardı. Cebrail aleyhisselamla buluşmasından edindiği neşeden neşveden dolayı işte bundan dolayı ne yapıyor? Ramazan-ı Şerif ayında bir Hafız Efendi okuyor, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden takip ederek hatim yapma sünnetini insanlar hala devam ettiriyor. Kadınlar evlerde çok yapıyorlar. Allah daim kılsın inşallah. Daim kılsın bu mübarek sünnetleri. Çünkü Ramazan-ı Şerif ile Kur'an-ı Kerim'in nesi var? Çok münasebeti var. Bu münasebet nedendir? Şehr-i Ramazan ellezî unzile fil Kur'an. Kur'an hangi ayda indirildi? Ramazan ayında indirildi. Onun için bu münasebeti var. Ve bir de ahirette şefaatleri beraber olacak. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu'dan rivayet edilen hadis-i şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Es-siyamu vel Kur'an yeşfa'an lil abdi yevmel kıyame. Oruç ile Kur'an kıyamet günü kula şefaat edecekler. Yekulu's-siyam, oruç ne diyecek? Ey Rabbi menatu't taam ve şehevat bin nehar fe şefi'ni fi. Ya Rabbi, oruç oruç. Oruç nereden konuşacak? Ahiret buraya benzemeyecek. Ahirette ameller surete girecek. Güzel ameller güzel şekle bürünecek. Burak gibi. Kötü ameller kötü surette girecek. Hınzır gibi. Ondan sonra yılan gibi, ejderha gibi. Sen anlamayacaksın. Mezara girdiğin vakitte de göreceksin. Bakacaksın, efendim, sana saldıran köpekler, Allah muhafaza, yılanlar, akrepler, bunlar nedir diye şaşırıp kalacaksın. Nereden girdiler buraya? Dünyada yok bu cins. Bu manevi alemden geliyor. Cehennemden bir hark açılıyor, geliyor kabre. Ene amelüke. O da ne diyor? Ben senin amelinim diyor. Dünyada benden zevk alıyordun zina yaparken. İç içerken keyif alıyordun. Namazı millet kılıyordu sen kılmazken. Enayiler canları çıktı bu sıcakta namaz kılıyorlar. Ben burada oturdum çay bahçesine deniz kenarı. Çamlıca'da çay içiyorum. Kanlıca'da yoğurt yiyorum. Oh diyordun değil mi? Yoğurt yemek helal. Çay içmek de helal. Devam et. Ama namaz vakti namaza git ya. Evvelinde serbest. Ahirinde serbest. Bu nedir ya? Şimdi sen benden zevk alıyordun, o arada ne yaptın? Farzı kaçırdın. Yani nafilelerden sebep azap olmaz ama farzlardan sebep azap var Allah buyuruyor. Ben Allah'ın var buyurduğuna nasıl yok diyeyim? Azap var. Amelin karşına geldiği vakitte sen kimsin? İyi adam mezara indiği vakitte şu mübarek Ramazan gününde ölenler var. Allah rahmet etsin imanla ölenlere. Kabre girdiler şimdi. Eğer Kur'an okuduysa, mukabele okuduysa, dinlediyse, teravih kıldıysa işte, oruç tuttuysa bu ameller güzel surette kabre giriyor. Hemen ayağının ucunda bir kıpırdaşma oluyor. O da münker nekir şu haline cevap vermek için diriltiliyor, oturtuluyor. O arada menente, sen kimsin diyor yani panikliyor. Çünkü mezara tek inmiş, kapanmış her yer. Allah o günümüzde acısın bize ya Rabbel Alemin. Amin. Hepimizin bir gün o günü gelecek ya. Hiç kurtuluşumuz yok ya. İnsan düşünceli olmaz mı? Sen kimsin diyor? Ene amelük. Ben senin amelinim diyor. Hah. Eğer o güzel yüzlü senin kabride enis ve yoldaşın olmak için geldim. Anan gelmedi, baban gelmedi. Karın kocan yukarıda kaldı. Oğlun kızın yukarıdan geri döndü. Sen ne vefalıymışsın diyor. Bilsem ben senin emsalini çoğaltırdım. Çünkü burada yanıma sen geldin. Yani şu ilim meclisleri, şu sohbetler bunlar. Boşuna işler midir zannediyorsunuz? Herkes ne vakit, nereye vakit harcıyor, sen nereye harcıyorsun? Bir de kötü amelini düşün bakalım. Allah muhafaza. O kötü ameller, kötü suretlerle insanın yanına gelirse, zaten mezarda tek başına kalmak bile büyük bir vahşet, ıssızlık, sessizlik. Kabir sesleniyor, kabir nida ediyor. Toprak, kabir dediğimiz neresi? Toprak, her yer toprak. Üzerinde basıp gezdiğimiz toprak. Her gün sesleniyor. Ene beytül gurbeti. Ben gurbet eviyim. Ama öyle Avrupa'ya, Almanya'ya çalışmaya, gurbete gitmeye benzemez. Orada yine o kadar insan var. Burada kimse yok. Ve ne beytül vahşeti. Ben ıssızlık, sessizlik eviyim. Yok. Ve ne beytül turab. Ben toprak eviyim. Ve ne beytül dud. Ben kurtların, böceklerin eviyim, yuvasıyım. Buraya hazır gel. Cennet bahçesine çevir burayı, öyle gel. El kabru. İmmâ ravzatun min riyâdül cinâne ve hufratun min hüferin nirâ. Ya cennet bahçelerinden bir ravzadır, ya cehennem çukurlarından bir hufredir. Hadis-i şerifte böyledir. O zaman nasıl hazırlık yapmayız? Şimdi oruç sana biraz zor geliyor, teravih biraz zor geliyor, sahur biraz zor geliyor. Ahirette bunun karşılığı var. ben senin amelinim deyip de güzel amelin sana orada enis yoldaş olduğu vakitte ben keşke senin emsalini çoğaltsaydım. Demek var. E bunu şimdiden Allah Teala haber veriyor. Hadis-i şerifler bunu bize bildiriyor. Buna böyle inananlar hazırlıklı gidiyor. Şimdi oruç kıyamet günü geliyor. Ne şekilde geliyor? Bir güzel diyelim, insan şeklinde, melek suretinde, bir surette Allah Teala'nın dilediği bir şey surette. Geliyor. Dili de var, konuşuyor. Diyor ya Rabbi bu kulun oruç tuttu. Yani benimle ilgili vazifesini ifa etti. Ben bunu gündüzleyin yemeğinden, içmeğinden ve nefsinin şehvani arzularını tatmininden engelledim. Çünkü insan imsakta niyetliyor, iftarda açıyor. Bu arada yemiyor, içmiyor, bir de cinsel münasebette, cinsi münasebette bulunamıyor. İşte bak adam cinsi münasebette bulunuyormuş, ondan sonra inzal olmadığı için, boşalma olmadığına göre hareket ediyormuş, oruç bozulmadı zannediyormuş. Cahilliği görüyor musun? Onun için ilim diyorum sana, ilim. Ben kendimi tutuyorum işte efendim, kendimi boşalmıyorum, onun için oruç bozulmadı. Kim dedi sana bozulmadı? Münasebet oldu mu bozuldu bitti. Hem de kefaret yüklendin. Bu işler ağır işler yani sen şimdi. Niye bunları hiç okumuyorsun? Yani orucun var zannedersin, ahirette bir de baksın torba delik, bir şey kalmamış. Namazın var zannedersin, namazda bir yanlış yaptın, abdestte bir yanlış yaptın. Farzlarda bir ihlal yaptın, ihmal yaptın. E bu farz bu. Telafisi yok ki bunun. Müstehaba benzemez bu. Onun için yarın ahirette gelip de ya Rabbi ben bunun yemesini, içmesini, şehvetini engelledim. Ben bana izin ver, buna şefaat edeceğim diyen bir oruca sahip olmak için bugün dikkatli oruç tutmak lazım ki o gün oruç gelsin. Mevla da buyur. İstediğin kadar şefaat et. Oruçta ne yapıyor? Efendim aracılık ediyor, şefaat ediyor. Böylece sahibini kurtarıyor. Peki ve kul Kur'an. Kur'an geliyor. Kur'an ne diyor? Menâtu nevme billeyli feşeffi'ni fi. Ya Rabbi bu kulun geceleri uyuyacaktı. Fakat hatim yapayım diye hele ki Ramazan-ı Şerif'te Kur'an ayında uykusundan oldu. Az uyudu yani mesela. 5 saat uyuyacak, gece 3 saat uyuyor. E böylece ben onun uyumasına engel oldum diyor Kur'an. E şimdi de bir şefaat izni istiyorum senden de bunu kurtarayım. Mevla ona da izin veriyor. Feyüşeffahani. Oruç da Kur'an da ahirette şefaat edecekler inşallah. Şefaatlerine nail olmak için efendim hem de Kur'an ehliyle oruç ehli hesapsız alacak. Kâb-ül Ahbar Hazretleri radıyallahu anh rivayet ediyor. Yunâdî yevmel kıyâmeti münâdin. Kıyamet günü bir münâdî nida edecek. Enne kulle hârizin yu'tâ biharzî. Herkes mahşere çıkmış. İnsü cin birbirine karışmış. Bir ayak on başın üstüne çıkmış. İğne açsan yeri bulamaz. Bu lafla konuşulmaz yani. Bunu anlamak yaşamakla olur da Allah o izdihamı yaşatmasın. Yani o sıkıntı illa var ama Allah sabah namazının iki rekatı kadar kolay geçirsin, kısa getirsin inşallah. Bir nida gelecek. Ne buyuruyor? Kim ektiyse, ziraat yaptıysa, ekim yaptıysa gelsin ekininin karşılığını alsın. Ne demek bu? Kim bir şey amel ettiyse mükafatını alsın demek. Biz şimdi namaz kılarken, oruç tutarken, zikrederken, ibadet ederken ne yapmış oluyoruz? Ekin ekmiş oluyoruz. Ahiret tarlasına. Et dünya, mezraatül ahiret. Dünya nedir ahiretin? Ekin tarlasıdır. Burada ekersin, ahirette biçersin. Burada ne kadar yaptın? Sen orada o kadar bulursun. İhlasına göre, niyetine göre. Bunun üzerine her ekin yapana karşılığı fazlasıyla verilecek. Ve yüzadu. Yani bire kaç veriliyor? Men câbil haseneti, iyi amel getirene felev aşru emsali, 10 misli. Sen ne yaptın? Bir namaz kıldın. 10 katı sevap, bir namaz 10 yazılıyor. Böylece zekat, zikir, kat katıyla ekininin karşılığını, mahsulünü gelsin alsın. Ama gayre ehlil Kur'an ve sıyam, oruç tutanlarla Kur'an okumaya devam edenler, hele gece saatlerinde, onların hesabını biz bilmiyoruz. Yani biz onların, onlar gelsin vereceğiz demiyoruz. Münadi melek nida diyor. Niye? يُعْطَوْنَ اُجُورَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Onlara hesapsız verilecek. Oruç çünkü sabırdandır. اَصَّوْمُ نِصْفُ السَّبْرِ وَالصَّبْرُ نِصْفُ الْا۪يمَانِ. Oruç sabrın yarısıdır, sabır imanın yarısıdır. Dolayısıyla oruç imanın dörtte biri eder. Bu hadisler nereden geliyor? Çünkü el-iman nisfan, iman iki yarıdır. Nisfun fi sabr ve nisfun fi şükür. Yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. Bu ne demektir? İnsan yaşadığı hali hayatı müddetince ya istediği bir işle karşılaşır ya istemediği bir işle karşılaşır. Bu bundan başka yok. İstediği işle karşılaşınca vazifesi nedir? Şükürdür. İstenmedik işle karşılaşınca vazifesi nedir? Sabırdır. Sabır derken Allah'tan razı olarak tabii. Beni mi buldu diyerek değil. O sabır olmaz. O zaten mecburiyetten katlanmak olur. Onu gavur da yapıyor. Başına geleni ne yapacak? Çaresi yoksa katlanacak. Ona sabır denmez. Sabır ma'rıza. Allah'tan gelen kaza ve kadere hoşnutlukla, rıza ile mukabelede bulunarak yapılan şey sabır. Peki, bir adamın başına bir nimet gelse, o şükretmez de derse ki, bunu ben hak ettim, kazandım, canım çıktı, uğraştım. Yani ben uğraşmasam bunu Allah verir miydi, sana niye vermedi, bana verdi falan. Mevla'yı devreden çıkarıp kendine bir payeler vermek istiyor. İmanın yarısı gitti. Peki başına istemediği bir iş gelse, bu sefer de Allah beni mi buldu, nereden bu iş başıma geldi, bu kadar insan efendim rahat rahat geziyor, ben de aynı yaştayım, niye böyle oldu falan. Bu sefer Allah'a karşı ne yapıyor? İtiraz yapıyor. Haşa ve kella. Ya bu Yahudiler midir, nedir, bir film yapmışlar. Musa Aleyhisselam'ın filmini yapmışlar. Ramazan diye veriyorlar televizyonlara. Herkes başladı, Müslüman oldu. Bütün kanallarda efendim ilahiler, Mekkeler, Medineler, filmler, şeyler. Doğrusu var, eğrisi var, kargaşa. Büyük kargaşa var, büyük. Allah ehli sünnet üzere bir kanal, tam ehli sünnet üzere kurulmasını nasip eder de o zaman millet her türlü inanır buna. Dün şimdi film veriyorlar. Efendim Musa Aleyhisselam Mevla ile ilk görüşmesi vaktinde. Bunu Yahudiler yaptı herhalde. On emir midir? Nedir bilmiyorum. Hangi filmdir? O deniz yarıldı mı arıldı bir şeyler. Bu tabii Kur'an'la sabit. Ama şimdi o filmi görürken bu kadar da palavra olur mu dese kafir olur. Yani film değil bu. Ayetten alınmış. Ama bazı kere de sapıtmışlar. Musa Aleyhisselam Allah-u Teala diyor. Ben senin Rabbinim, Allah'ınım. Senin babalarının da, atalarının da, İshak'ın, Yakup'un, İbrahim'in Rabbi benim. Doğrudur. O nida geldi. Fakat Musa Aleyhisselam da diyor ki, sen vardın da madem İsrailoğulları bu kadar firavunların elinde çekiyordu, sen neredeydin? Musa Aleyhisselam da böyle demiş. Ya bu seyredilir mi Ramazan gününde ya? Böyle bir şey olabilir ya. Hiç Allah'ın peygamberi Allah der mi ya? Bunu zerre kadar imanı olan bir adam demiyor ya. Sen neredeydin o zaman der mi ya? Yani burada anlatıyor, imanın yarısı sabırdır yani. Bir peygamberin imanının yarısı olmadan nasıl olacak ya? Efendim, hurafe, uydurma, Tevrat'ı tahrif etmişler. Bazı gerçekler var ama ilave katmalar imandan çıkaracak kadar fazla. Onun için hiç Tevrat, İncil kaynak verilemez şu anda. Bütün kaynaklar Kur'an'dadır. Kur'an, hadis yetiyor. Onları biz kaynak olarak şu anda göremeyiz, gösteremeyiz. İş perişan olur. Yalan yanlış işler. Davud Aleyhisselam'a kral diyor, peygamber demiyor. Ondan sonra efendim Davud Aleyhisselam'a ne fenalıklar isnat ediyor Tevrat'ta. Böyle şey olur mu ya? Lut Aleyhisselam kızlarıyla, kendi kızlarıyla bilmem ne fuhuşlar isnat ediyor. Böyle Allah'ın kitabı olur mu ya? Tövbe estağfurullah. Şimdi bazı hocalar bile kalkmış meal yazmış, etrafına devamlı Tevrat'tan, İncil'den notlar. Gidin şuraya bakın, buraya bakın. Ya millet Kur'an'ı anlamadı da adam. Sen adamı ne Tevrat'tan İncil'e yönlendiriyorsun? Ne anlayacak bu adam Tevrat'tan İncil'den? Birisi vardı, Allah rahmet etsin, imanlı öldüyse, ben nasıl öldüğünü bilmiyorum. Benle sohbetlere geliyordu. Gidiyoruz bir gün İzmit'e mi, Adapazarı'na mı? Giderken önde oturuyor işte, neşeli bir adam idi. Yahu demesin mi ki, sahaflara dedi bir Tevrat ısmarladım, hala gelmedi. Ne işin var dedim, okuyacağım dedi. Kur'an okudun mu dedim, yok. Allah! Kur'an okusan bile Tevrat'ı okuman caiz değil. Şimdi onlara bakmak şu anda helal değil. Ancak bir ilim adamı onu inceler, reddiye yapmak veyahut da Kur'an'a uyar uymaz noktalarını araştırmak, bu ilim adamlarının işidir. Alusi gibi allameler eski bunu yapmışlar, bu bazı alimler bu işi zaten bitirmişler. neresi uyuyor uymuyor o da belli. Ve lakin sen şimdi bunu kalkıp da ne yapacaksın? Efendim, şimdi imanın yarısı sabır, yarısı şükür. Niye? İstediğin iş geldi başına şükret, istemediğin iş geldi sabret. Bela gelende beni mi buldun derse, nimet gelende bunu ben kazandım derse, o yarıda yok, bu yarıda yok. Şimdi imanın yarısı sabır ise, imanın yarısı sabır olduğuna göre, oruç da sabrın nesi? Yarısı. Çünkü hakikaten yemekten, içmekten uzak durmak, şehvetten, hadi şehvet diyelim şimdi insan iftardan sonra hanımıyla münasebeti helal oluyor. Dolayısıyla o biraz telafi oluyor falan ama şeytanın işi yok. Serbest zamanda aklına getirmiyor, yasak zamanda aklına getiriyor. Allah. Gel bakalım şimdi. Adam diyor, Efendi Hazreti anlatırdı bunu. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Adam geldi şikayet ediyor. Yahu diyor imsaka kadar bizim hanım duruyor imsaktan sonra kuduruyor. Allah Allah. Efendi kürsüden anlatırdı bunu. E niye? Hadi bir efendim birleşelim. Yahu sen gece boyu neredeydin? E şimdi canım istiyor. E sen canın cehennem istiyor. Canın cehennem istiyor ya. Yapma bunu ya. Allah şimdi serbest etti. Bak ilk zaman serbest değildi bu iş. Uyuyana kadar serbestti. Biraz uyudun haram oluyordu ilk zaman. Sahabe neler çekti? Ya. Hazreti Ömer zamanında bu. Hazreti Ömer radıyallahu anh yani bir gece böyle uyuyakaldı. Uyuyakaldıktan sonra ayıldıktan sonra gece 12 bile olsa artık cinsi münasebet yemek içmek haram oluyordu. Bak şimdi ne kadar rahat ya. E bunun üzerine Hazreti Ömer'in hanımı da koku moku sürmüş. Onu da işte aklını aldı. Neyse bir münasebet olunca sabah çok perişan oldu. Helak oldum, şöyle oldum, böyle oldum. Efendimiz anlatıyor. Sahabe-i kiramın işi böyle. Mâ künte cediran bi zâlike ya Ömer. Sana yakıştıramadım ey Ömer dedi. Dedi ama Hazreti Ömer'in işi de bütün ümmetin kurtuluşuna vesile oldu. Ayet geldi. Uhille lekum leyletessiyâmi râfezû ilâ nisâikum. Oruç geceleri bundan sonra gece. İmsakta gün giriyor. Oruç geceleri ailelerinizle münasebetiniz size helal edildi. Hazreti Ömer'in böyle bir rahmetinden de sebep olduğu bir bereketten de herkes istifade ediyor. Yemek meselesi de böyle. İçmek meselesi de böyle. Evvelce çok zordu bu işler. E şimdi Allah kolay etti. İmsa kadar buraya sana sınır koydu. Tilke hududullah. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. İmsak sınır. Fela tekrabuha. Bu sınıra yaklaşmayın diyor. İnsan ona göre işte tam imsa bak. E ben diyor işte müezzinin ezanına göre. Ya sen ya müezzin 20 dakika sonra okuduysa 10 dakika sonra okuduysa bunlar ibadettir. Takvimi bileceksin. Saatini kontrol edeceksin. Saatin ileri geri kalabilir. Saatini mukayese edeceksin öbür saatlerle. Bunların hepsi ibadettir. Zekat da böyledir. Hesabını 40'ta birini yaparken tek tek sayım, muhasebe bunlar hepsi ibadettir. Ama sen kendi kafana göre rastgele veriyorum, fazla veriyorum. Öyle şey olur mu ya? Ben yarım saat evvel bırakıyorum. Kardeşim sana yarım saat evvel bırak diyen yok. Saatini bil. Ama yaklaşmayın dendiğine göre burada da bir sınır konmuş. Duruyor. Onu dinliyor, bunu dinliyor. Tam efendim imsak oluyor. Ezanla başlıyor. E bir su içebilir miyim? Ya mübarek 5 dakika evvel 5 bardak iç ya. Yani burada şimdi başladı vakit girdi ya. Niye su içeyim mi soruyorsun ya? Yani ne oyuncaklık bu ya? Bunlar Allah'ın sınırlarıdır diyor. Fela tekrabuha. Yaklaşmayın. Başka ayette tilke hududullah fela te'addu. Allah'ın sınırlarıdır. Aşmayın. Burada yaklaşmayın. Demek ki sınır koru demektir. Koruya giren enselenir. Her hükümdarın korusu var. Allah'ın korusu haramlarıdır. Korunun etrafında koyun otaran çobanın koyunu içeri kaçtı mı o da peşine girerse yakalanır bitti. Yasak sahaya girdi mi mayın patlar. Yasağa yanaşma. Yanaşmamak için pay koy yaklaşma. Allah ayetlerini böyle beyan ediyor insanlara. Kederke mi benim ayetinler. Kur'an dolu ya. Şimdi demektir ki efendim herkese kat kat yaptığı amelin karşılığı verilecek. Kur'an eliyle oruç eline hesapsız verilecek. Niye? İnnemâ yüveffes sabirûne ecrâun bi gayri hisâb. Başka ayette. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız verilecek. Ne diyor bu ayetin tefsirinde? Namaz kılan, Kur'an okuyan, işte zikreden, ibadet eden herkese al mükafatın şu kadar, 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700, ihlasına göre katlamalar, muzafat, verilecek. Ama sabredenlere bir şey verilmiyor. Sabreden ne demek? Kanser olmuş, ağrılara, sancılara sabretmiş, efendim şöyle hasta olmuş, böyle hasta olmuş, inim inim inlemiş, fakir olmuş, aç susuz kalmış, sabretmiş, hep Allah'tan razı gelmiş, ne çilelere katlanmış, hanımın kötü huylu, sabret. Sevap var mı hoca efendi? Çok sevap var hem de. Hanımım kötü huylu diye kadını ne boşuyorsun? Niye? Sabret bakalım, ahirette kazanmak var. Nerede? Adam hemen boşanmaya gidiyor. Kadın kocası ahlaksız, kötü huylu, efendim hakaret ediyor, şöyle diyor, sinir. Ne yapacağız şimdi? Sabret. Ne olacak? Ne olacak biliyor musun? Ahirette işte herkese sevabı verilecek, sabredenler bekletilecek. Niye? Mevla buyuracak ki bunlara ölçü, mizan, terazi yok. Bunların başından aşağı mükafatları dökün, boşaltın aşağı. O zaman diyorlar ki, dünyada başına bela gelmeyenler, sabır ehlinin bu mükafatını hesapsız aldıklarını görünce ne diyecekler? Keşke dünyada bütün etlerimiz, kemiklerimiz, derilerimiz lime lime doğransaydı, makaslarla kesilseydi, bugün bu cevapları biz götürseydik. Onun için sabredeceğiz kardeşim. Bizim işimiz çok da zor bir şey değil ya. İftarda yiyorsun, imsakta yiyorsun. Yani bu arada geri duruyorsun haramlardan. Yemek içmek cinsi münasebet haram oluyor. Ne var yani? Ne var diyorsun ama işte. Bazı insana ölüm gibi geliyor. Bazısına teravih değil, iki rekat ya. Adam diyor ki dağları taşıt bana diyor, abdest namazını iki rekat kılamayacağım diyor ya, kılamayacağım. Çok ağır geliyor bu İslam bazılarına. Allah bize kolay ettiyse Allah'a hamd edelim. Allah hamdimizi artırsın. Rabbim bu amelleri bize kolay getirsin ve kabul eylesin. Evet. Ondan sonra ameller çok. Sevaplar çok. İftar vermek. İftar vermek deyince illa baklava, börek şartı yok. Resulullah buyuruyor Halid-i Cüheni Hazretleri'nden, men fattara saimen, bir oruçluya iftar açtıran, suyla da olur, hurmayla olur, suyla olur, sütle olur. Kâne lehu mislu ecri, gayrenne ulenkusu min ecri saim şey. Adam iftar ettirdin ya, o adamın sevabını alıyorsun. O boşta mı kalıyor? Yok. Onun kendi sevabı kendine, bir o kadar buna ilave. Onun için bazı uyanıklar var. Camide böyle akşam namazına geliyorlar, şişeyle su veyahut da böyle hurma hurma bir şeyler, ilk iftarı millete veriyorlar. Bazı uyanıklar da bana kalmaz diye ona da giriyorlar, önden alıyorlar. Onlar alma uyanığı. Bazıları da böyle vereyim diye verme uyanığı. Mekke'de Medine'de çoktur. Sofraları sererler, az da adamı döverler yani yemesi. Ya zorlan gel gel, çekiştiren var, adam diyor oraya söz verdim diyor, onu zorla çekiştiriyor. Güzel şeyler bunlar. İslam'ın mürüvvetleri, faziletleri. Selman hadisinde radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men fettara fî saimen, oruçlu iftar ettiren, kendine mağfurat delli zirubi, bütün günahlar af olur. Ve utika rakabetü minenler, boynu cehennemden azat olur. Ve kâne lehu mislu ecri min gâle yin kusa min ecri şey. Kendi sevabı eksilmez, bir o kadar da ona verilir ama fakir zengin ayrımı yapmamalı. En kötü sofra ve ziyafet, zenginler çağrılıp fakirlerin kovulduğu, uzak tutulduğu sofralardır. Allah bizi o sofralardan uzak eylesin. Fakir zengin ayrımı yapılmadan eş dost gözetilmesi, sıla-i rahim gözetilmesini nasip eylesin. Peki dediler ya Resulallah, biz kendimiz iftarlık bulamıyoruz, biz bunu nasıl vereceğiz? Yu'til lâde tevâb men fettara sâimen alâ mevkati leben ev şirbetin min ma, bir yudum süt, bir yudum suyla bile iftarlık verse Allah bu sevabı verecek. Yani mükellef sofra hazırlamak şartı yok. Ve men eşme'a saimen, kim bir oruçlunun karnını doyurursa, bu demek bir yudum sütle doymaz adam. Demek ki bu biraz bir çorba, bir sebze, bir şey, bir iki bir çeşit verecek. Ama yani illaki 10 çeşit, 20 çeşit diye hadiste bir teşvik yok aşırı yemeklere. Ama doyurmak, insan doyar yani. İnsan ekmekle de doyuyor. Pide yiyor, çeyrek pide doyuyor. Ha. Ne yapar Allah? Sekâullâhu min avdî şirbeten lâ yâzmâ'u hattâ yedhulel cennet. Allah ona benim avzımdan bir şerbet içerir. Artık o kişi cennete girene kadar susamaz. Cennete girdim zaten susuzluk diye bir sorun kalmaz. Susuzluk nerede çekilecek? Mahşerde. Ciğerler parçalanacak. Dudaklar patlayacak. Güneş taban boyu yaklaştığı için insanlardan çıkan ter, su artık boğaza dayanacak. Kendi suyu kendi içir. İnsan biraz su kaybediyor da ne hale geliyor? Bütün vücudun fonksiyonlarını yitiriyor. Ölümle karşılaşıyor. Vücudun tamamen suyu kaybetse. Ama ahirette ölüm olsa Dünyada olsa çoktan ölür. Orada çektirmek var. Onun için öldürmeyecek Allah. Çok susuzluk verecek. Onun için Evliyaullah ma zemzem lima şuribele. Zemzem suyu ne niyetle içersen onun içindir. Hadis-i şerif sabittir, sahittir. Alimler onu farklı niyetlerle içmişlerdir. Hepsi de muratlarına ermişlerdir. Benim de sakalım çıkmıyordu. Çıksın diye içtim. Çıktı elhamdülillah. Şişman idim. Çok 100 kiloya yakın. Zayıflayayım diye içtim. Zayıfladım. Birkaç tane deneyimim var. Fakat öyle tabii bir iki bardakla olmuyor o. Tamamen şeye kadar, boğaza kadar getirecek. Bir 15-20 bardak adam içer de artık lakur lukur edecek yani. Boğaza yaklaşacak. O münafıklıktan da beraat alır. اَتَّضَّلُّعُ مِنْ زَمْزَمَ وَرَاَتُمْ مِنَ النِّفَاقِ Artık kaburgalarına kadar suyun zemzemin çıktığını hissederse münafık değildir o adam. Garanti beraatı var. Çünkü münafıklar zemzem içer, çok içemez. Bu da hadisleriyle sabittir. Bundan dolayı Evliyaullah kıyamet günü susuzluğundan çok korkarlardı. فَاِنِّيَ اَشْرَبُوا لِعَطَّشِ يَوْمِ الْقِيَامِ Ben bu zemzemi kıyamet günü susuzluk çekmeyeyim diye içiyorum derlerdi, öyle içerlerdi. Bugüne kadar belki hiç bu niyetle siftah etmedinizse, bundan sonra zemzem içerken o kıyamet günü susuzluğunu düşünün, o susuzluğu çekmeyin inşallah. Oruçluyu doyurursa diyor, havzımdan Allah ona içirecek. Tabii kimin eliyle? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Ehl-i sünnet itikadını korumazsanız bu müjdelerden mahrum olursunuz. Çünkü bazıları gelecek Havz-ı Kevser'in başına dilleri dışarı çıkmış. Melekler onları itecek, kovacak. Yabancı develeri havuzdan kovdukları gibi. Adam kendi devesine kadar su. Arap Yarımadası su kıtlığı var. Kendi devesi, deve çok içiyor. Kaç kişi kadar içiyor ama tabii 10 günde içmiyor, o başka. Deposu var. Ve onun için başka deve geldi mi onu kovuyorlar. Adam diyor ki bu benim şeyim, havuzum ya, sen git sahibine. Ha, yabancı develeri havuzdan kovdukları gibi benim havuzumdan bazıları kovulacak. Allah bizi onlardan eylemesin. Bunun üzerine ben diyeceğim ki bırakın onları ey benim meleklerim, gelsinler onlara da içireyim. Onlar da benim ümmetlerim. Buyur, melekler diyecekler ki onlar senin ümmetlerin ama biliyor musun senin arkandan ne bid'atlar, ne reformlar, ne yenilikler uydurdular, dine neler kattılar, çıkarttılar ya. Bunların nasibi yok burada. Bak bugün çok hoca hacı adı altında gruplar türedi. Biz bunları Arifan dergisinde yazıyoruz. Bu sayıda yayınladığımız belgeler var. Bakın. Ya insanlar nasıl sapıtıyorlar, saptırıyorlar, birbirlerini nasıl helak ediyorlar. Sen o zaman o havuzdan ne olursun? Ben bu hocayı çok beğendim. Ondan sonra niye beğendin? Çok kibardır. Şöyle konuşuyor, böyle konuşuyor. Ya bırak şimdi sen bunu. Ehli sünnete uygun mu konuşuyor, değil mi? Buna bakacaksın. Eğer ona uydun da ehli sünnetten kıl kadar ayrıldın, karış ayrıldın, havuzdan kovuldun. Yandın, susuz kaldın. Ben burada boşuna mı bas bas bağırıyorum? Efendi Hazretleri anlatırdı. Horozu dedi, şeyin üzerine koymuşlar, saçın üzerine. Horoz zıp zıp zıplıyor. Bir ayağı yere değiyor, fırlıyor, değiyor, fırlıyor. Millet de gülüyor, başına toplamış. Buna ne oluyor? O sahipleri dedi ki, horon ediyor. Ulan horoz horon eder mi ya? Meğer saçın altına ateş yakmışlar. Millet ateşi görmüyor. Saç kızgın saç, horozun ayağı değer değmez fırlıyor. Şimdi ben de bağırıyorsam, bir şeyler yırtınıyorsam, çırpınıyorsam, şu ehli sünnete uymayan insanları dinlemeyin, etmeyin diyorsam, benim de ayağımın altında bir şey yanıyor. O Havz-ı Kevser'den kimsenin kovulmasını istemiyorum. Ehli sünnetten kıl kadar ayrılmasını, cehennem cemaatine katılmasını istemiyorum. Allah istetmiyor bunu bana. Müslüman olmam için bu benim şartım bu. Senin için istediğim, kendim için istediğimi, senin için istemezsem imanım tamam değil ya. Ben bunu biliyorum, ehli sünnet itikadına muhalif bu adamlar. Sen buna uyarsan sen de gideceksin ya. Allah seni mazur tutmayacak. Şimdi en tıraşlı İslami gazeteler Ramazan diye bu adamları şey yaptılar. Hadi bakalım. Falan hocamız da aramıza katıldı. Alın hayrınızı görün. Böyle olur mu ya? Ehli sünnet dışı, Şia'ya meyilli, ehli sünnete iftira eden, ehli beyte iftira eden, hayır kadınlara oruç tutar diyen, bu kadar ayetleri, hadisleri inkar eden bir insanlar. Sen efendim bu kadar millet bunların yazılarını okuyacak, Ramazan günü millet zehirlenecek ya. Ben böyle dertleniyorum ama derdimden anlayan Allah artırsın inşallah. Derdimiz ne burada bizim? Ya onu dinleme, beni dinle değil ki ya. Aman kardeşim, ehli sünnet birini bul, kimi dinlersen dinle, ben bir şey demiyorum. Kim, hangi kitabı okusun oku ama şart ehli sünnet olsun. Yoksa havuzdan kovulmak var. Allah muhafaza ya Rabbel alemin. Yine Selman radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor hadis-i şerifte. Ramazan'da oruçluyu iftar ettiren yalnız helal kazanç olacak. Yani haram paradan iftarlık verirse sevabı yok. Ama yiyene bir şey yok. Ama yiyenin de feyzi kaçar. Yiyenin de feyzi kaçar. Teravide karnı ağrımaya başlar yani. Ondan sonra ya bu teravide amma ağır geldi. Yediğin iftarda haram var. O zaman işte böyle oluyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Bunu da nasıl ayıracaksın? Herkese bir haram karıştı bu zamanda ya. Bilerek yapmasa yine kurtarır. Sallet aleyhil melâiketü leyâliye ramadân külle. Oruçlulara, oruç açtırana diyor, melekler Ramazan boyu bütün geceler salavat okurlar, feyiz yağdırırlar, istiğfar ederler, günahların affı için dua ederler. Ve safa'u Cibril aleyhisselam leyletel kadir. Gelir, Kadir gecesi geldi mi, Cebrail aleyhisselam o kişiyle musafaha yapar. Ve men safa'u Cibril, peki Cibril aleyhisselam musafaha yaptığı zaman bir adamdan o onu nasıl anlar? Yerikku kalbu ve tekturu cumu'u. Kalbinde bir incelme ve gözyaşlarında çoğalma başlar. Bir ürperti gelir, o anda anla ki Cebrail aleyhisselam onunla musafaha etmiştir. İşte bu iftar verenlere de böyle bir mükafatlar, müjdeler vardır. Peki, yemeği yedin, adama dua etmek de sünnettir. Burada sadece yemek yemek değil, 322. sayfada bak bu Ramazan Risalesi. Bu duayı da ezberleyin. Kısa bir şey. Adama bir Arapça dua yapın. Eftara indekumus saimun. Oruçlular sizin yemeğinizle yanınızda iftar etsin. Ve ekele taamekumul ebrar. Yemeğinizi hep hayırlı müminler yesin. Ve sallet aleykumul melake. Bu kısası. Çok daha var da. Melekler de size salavat yağdırsın. Diye. Yani adam yemek veriyor. Sen de ona bir dua etmekte nedir? Sünnettir. Bu duayı da yaparsanız inşallah efendim fazileti çok olur. Ramazan Şerif'te ilim meclisinde bulunmak. Şimdi burası neresi? İlim meclisi. Film meclisi değil hoş. Peki burada bulunmanın sevabı nedir? Ramazan dışı başka. Onu anlatıyorum. Yıllardır onu faziletle anlatmakla meşgul oluyoruz. Ama Enes radıyallahu anh'tan ifade ediyor. Men hadara meclisel ilmi fi Ramazan. Kim Ramazan'da ilim meclisinde bulunursa böyle yer. Cuma akşamı kaçırmayın inşallah. Faziletin ihyasını gayret edin. Geliyorsun. Keteballahu lebi kulli kadem. Nereden geliyorsan. Her adımına Allah ne yazar? İbadete sene. Bir sene sıralı ibadet yazar. E ben arabayla geliyorum. O zaman tekerlek dönmesine yazar. Her tekerlek dönmesine yazar. Allah hesabını bilir. Sen merak etme. Sen kaç adımlık yoldan geldiğini Mevla sayar. Sen saymasan, saymana lüzum yok. Sen saymana lüzum yok. Sen zikrine devam et. Melekler sayar. Her ayağına, adımına bir sene ibadet. Şu gelişler, gidişler. Ve kun yevmel kıyamet ma'ye tahtel arş. Kıyamet günü arşın altında benimle beraber olur buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bu cemaatimizi, bu cemiyetimizi, bu burada yanımızda bulunanlar, uzaklardan, internetlerden, radyolardan, uydulardan, nerelerden dinleyenler varsa Rabbim hepsini ilim meclisinde yazsın inşallah. Hepsini kıyamet günü Muhammed Mustafa ile beraber arşın altında hepimizi cem eylesin. Amin. Şimdi perşembe akşamı devam ederim. Daha birçok faziletli şeyler var. Radyodan o saatte canlı yayın verilmiyor. Velakin internetten de verilmiyor. Hemen bir gün iki gün içinde atılıyor. Onu da takip ederler kardeşlerimiz inşallah. Yalnız Ramazan Şerif Risalesi, ben bunların hepsini anlatamayabilirim. Lütfen Ramazan Şerif Risalesini acilen temin edip, zikirleri var, duaları var, istiğfarları var, bu mübarek ayda kaçırmayın. Şimdi ilk 10 günde 100 kere ne deniyor? Ya Erhamer Rahimin. Hocam ben 5 gündür ben demedim, kaza et. 500 tane söyle, 5 günü kapatırsın. Her gün 10 defa mesela deniyor. Şimdi ikinci 10'a giriyoruz, hesabınızı yapın. Ya Gaffara Dünüp denecek. Üçüncü 10'a giriyoruz, ya Mürtikar Rikap denecek. Bunlar 100 tane yani. Ramazan'ın, insan Ramazan'ı başka aylarla bir tutmamalı. Bu ayın günlerinde özel bazı vazifeleri vardır. 351. sayfede Ramazan Risalesi'nde daha birçok burada istiğfarlar, dualar, tevbeler, Ramazan'da yapılacak faziletli ameller bulacaksınız inşallah. Ben bazılarını derim diyemem. Vakit yeter yetmez, önümüzdeki sayılı günler var. Ama siz kitaptan mutlaka önünüzde rehber olsun, katalog olsun. Gecenizin, gününüzün namazını, zikrini, ibadetini okuyun. Hepimiz amele muvaffak olalım inşallah. 5 Eylül Cumartesi, 5 Eylül Cumartesi pazara bağlayan gece 17. gece. 17. gece bir rivayet Kadir gecesi olma ihtimali kuvvetli. Ne gecesi? Bedir gecesi. Ne gecesi? Kur'an'da geçen Furkan gecesi, Furkan günü. Hakkın batıldan ayrıldı. Cumartesi'yi pazara bağlayan Bursa'da Vakıfköy'de ki dernekte kutlayacağız. Orası buranın 10 katı var. Böylece Arifan dergisi buradan bu adresten otobüs kaldıracak. Efendim otobüs gelmek isteyenler önceden kayıt yaptırsın ki o sayıda otobüs tutulsun. Fazla boş yerde kalmasın. Zarar ziyan da olmasın. Bu itibarla orada Bedriye okunacak. Bedriye elin isimleri okunacak. Zikirleri yapılacak. Duaları yapılacak. Teravihi fakir kıldıracağım. Ondan sonra cumartesiyi pazara bağlayan gece Furkan gecesi. Bedir ehli böyle şehitler oldular, canlarını verdiler, efendim bütün her şeylerini feda ettiler, bize bu dini getirdiler. Biz de onlar için bir kutlama yapmayı düşünüyoruz inşallah. Her 17. gece Avvame Hoca Efendi, Muhammed Avvame Hoca Efendi, oğlum Muhittin Avvame kardeşimiz anlatıyor. Ben Bedir'de ziyarete gittiğim zaman diyor, orada yaşlı, çok yaşlı artık, demek 90-100 yaşında eski bir görevli vardı. Dedi ki her Ramazan'ın 17'sinde burada silah seslerini alenen kulağımızla duyuyoruz. Ve kitaplarda ben evvelce gördüm, yazdım. Tarihul Gamiş'te de var. Her Bedir gecesi 17 günü, Bedir günü 17, Furkan günüdür. O hak batıldan o gün ayrılmış, Ebu Cehil o gün gebermiştir. İşte o gün efendim davul, zafer davulunun çalındığını kudretten o dağlarda bulunanlar kulaklarıyla duyduklarını oranın yerlileri naklediyorlar. Bu kitaplara geçmiştir. Onun için biz de bu zafer davulunun çalmasına ortak olalım. Beraber kutlayalım. Bedir ehliyle beraber. Onlar nasıl o gece onların ruhları, Allah yolunda cihatları devam ediyor onların. Müminlerin yardımındadır onların, onlar. Büyük ruhlar onlar. Yüce ruh onlar. O 313 Bedir ehliyle beraber olmak üzere. Arifan dergisinde ben bir telefon vereyim. 0212 534 çift 0 25. 534 çift 0 25 0212 alan koduyla. Buradan hani ben de geleceğim diyenler, çünkü belli olsun bu sefer gelir fazla adam, otobüs tutulmamış olur, yetişemez. Gelmek isteyenlerle birlikte oluruz inşallah. Allah kavuştursun. Rabbim Kadir gecesine de kavuştursun. Bedir gecesine de kavuştursun. Son 10 gecelere de kavuştursun. Bayram gecesine de kavuştursun. Rabbim sevdiği, razı olduğu kullarının bayramlarına ilhak eyleyip mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Amin diyenlerinizin narcihimden azad eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethîran. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ramazan şerifte istiğfarı çoğaltın, kelime-i şehadeti çoğaltın, cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Hadis-i şerifte bu emrediliyor. Buyurun cemî hatalarımızdan. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve tûbü ileyh. Şimdi bu istiğfarlarımız oldu. En az 3 kere. Şehadeti çoğaltın. Evvela bütün günahlarımıza kefaret olmak üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Geçmişlerimizin ruhlerine ulaşmak niyetiyle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Son nefeste nasip olması için bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ramazan-ı Şerif'te 4 şeyi çoğaltın. İkisini yaptık. Kalan ikisi, cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. İnsan 3 kere cennet istese cennet duyup dile gelir. Ya Rabbi bunu bana nasip eyle. 3 kere cehennemden sığınsa cehennem duyup dile gelir. Ya Rabbi bunu benden azat eyle. Bu hadisler sahihtir. Ramazan da bunun mevsimidir. Onun için ben diyeyim, siz de beraber deyin. Bunu da ezberleyin. Ben şimdi en kısasını söylüyorum, ezberleyin. Hani uzun uzun kafanıza kalmıyor. Bunu her gün en az 3 kere yapmanız lazım. Amin. Sübhane rabbil aliyil alim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bu zaten bildiğiniz besmele, hamdele, salavat, bunu illa yapın Erdoğan başında. Allahümme inna nes'eluke el cennete ve ne'udu bike minen nar. Allahümme inna nes'eluke el cennete ve ne'udu bike minen nar. Yani cennet istiyorum senden diyorsun. Nasıl istiyorsun? Kaşınarak, aşınarak olmaz. En iyi köşkleri, dizseler, milyon dolarlık villaları isteyene vereceğiz deseler ama hanginiz fazla isterse ona vereceğiz deseler. Nasıl yırtınırsın? Ateşten sığınıyorum diyorsun. Ateşi görmedin. Soğuk yerde oturuyorsun. Bir ateş gör bakalım, yanına yanaşmış bakalım. Nasıl kaçıyorsun? Bu istemenin de bir ihlası var. Yani Allah'tan isterken cennet duysun yani. Böyle lagaluga kabilinden olmaz. Yani laf yerini bulsun diye yapmamalı bunu. Cennet istiyorsun. Büyük bir şey bu yani Allah'tan. Ramazan'da çok isteyin diyor. Bunu verecek diyor. Kazanalım ya. Bugünden başlayalım bunu. Kadir gecesi efendim soğuk motoru yola koy. Kadir gecesine kadar yat aşağı. Kadir gecesi de zaten şimdi burada 27, Arabistan'da 26. Bir gün sonra orada. Oramı tuttu, buramı şaştı. Herkes birbirine girecek falan. Mübarek her gece iste, kaybın olmaz. Arada bir böyle kalkma. Ondan sonra motor soğuk. Ne oldu? Birden bastın 100-200. Bu motor çatlar. Yani Kadir gecesine kadar şunlar ısınma hareketleri. Bu sohbetler. Biraz ısınalım ki Kadir gecesine yükleneceksin. Hele son 10 gecede artık hep Kadir bil. Ve lakin sen şimdi bunları, duaları şimdiden yap ki o zaman isteğin yerine geleceksin. Allahümme inna nes'eluke el cennete ve ne'udu bike minen nar. Amin. Allahümme nes'eluke temamen ni'me ve devamel afiye husnel hatim. Şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âli ve sahbi cahil. İmam-ı tarikatine efendi babamız khasa bil arham. Envaatine emvaatil müslümin. Envaatil cemaatil hadirin. Bütün uzaktan yakından dinleyen kimler varsa. Adem aleyhisselama kadar inanarak ölen erkek kadın bütün âbâ ecdadımızın ruhlarına. El Fatiha. Gönül Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Ahmet Mahmut Ünlü. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'nin tüm eserlerini Arifan Yayın Evi'nden temin edebilirsiniz.